Injil Markus bab 12. Yesus banjur wiwit ngandika marang wong-wong mau sarana pasemon. Ana wong gawe pakebonan anggur lan dipageri mubeng. Wong iku banjur nduduk jugangan papan kanggo meres angguri sarta ngadegake panggung pajagan. Sawise mangkono, pakebonan iku disewakake marang wong-wong kang bakal padha nggarap. Banjur lelungan menyang papan kang ado. Bareng wis tekan mangsane, wong mau kongkonan abdi marani wong-wong kang padha nggarap, supaya nampa saperanganing pametune pakebonan mau. Nanging abdi iku dicekel dening wong-wong mau, lan digebugi, banjur dikon bali tanpa gawe. Wong kang duwe pakebonan tumuli kongkonan abdi liyane. Abdi iku dipentungi dening wong-wong mau, nganti tatu sirai, sarto diwirang-wirangaki. Wong mau banjur kongkonan abdi siji maneh, lan abdi iki malah dipateni. Mangkono uga isih akeh maneh liyane, ono kang dikebuki, lan ono kang dipateni. Isih ono wong siji maneh, ya iku anake kang ditresnani. Wasana wong kang duwe pakebonan anggur iku kongkonan anake mau. Supaya marani wong-wong kang padha nggarap, pamikire, anakku mestine diiringi. Nanging wong-wong iku padha rasanan, lah iki ahli warise. Payo padha dipateni wae, supaya warisane dadi duwek kita. Wong-wong mau tumuli nangkep lan mateni anake kang duwe pakebonan anggur iku. Sarto banjur padha buang menyang sanjabane pakebonan anggur. Saiki apa kang bakal katindakake dening kang duwe pakebonan anggur iku? Wong mau bakal teko lan numpes wong-wong kang garap kebon angguri. Nuli masrahake pakebonane anggur mau marang wong-wong liya. Kowe apa padha ora maca tulisan iki? Watu kang ditampik dening para juru gawe omah iku wis dadi watu pojokan. Kelakone iku dening pangeran lan dadi prakara kang ngiram-iramake ing pandeleng kita. Wong-wong mau banjur padha mbudidaya bisane nangkep panjenengane. Nanging padha wedi marang wong golongan. Awit padha ngerti yen kang dingandikaake ngagem pasemon iku wong-wong mau. Mula banjur padha lunga ninggal panjenengane. Wong-wong mau banjur kongkonan, wong Farisi lan wong Herodian sawetara sowan ing ngarsane Yesus. Sediane arep njiret panjenengane sarana pitakonan. Kongkonan mau padha sowan lan matur. Guru, kula sami sumerep bilih panjenengan menika jujur. Tuwin mboten ajrih dhateng sinten kemawon amargi panjenengan mboten mawang tiyang. Nanging kanthi leres mulangaken bab marginipun Allah. Ingkang menika bayar pajak dateng kaisar menika kenging menapa mboten? Kula sami kedah bayar menapa mboten? Nanging sarehne Yesus pirsa marang lamise wong-wong iku. Banjur ngandika marang kongkonan mau. Ya gene kowe padha nyoba marang aku. Aku jupukno dhuwit dinar siji, dak delenge. Wong-wong iku iya banjur ngaturake dhuwit dinar siji. Panjenengane nulin dangu marang wong-wong mau. Iki gambare sapa? Lan iki tulisane sapa? Atur wangsulane. Gambar tuwin seratanipun kaisar. Yesus banjur ngandika marang wong-wong iku. Aturno marang kaisar apa kang wajib kaaturake marang kaisar. Lan marang Allah apa kang wajib kaaturake marang Allah. Wong-wong mau padha banget kaeraman marang panjenengane. Wong-wong Saduki kang duwe panemu yen ora ana patangen saka ing antarane wong mati. Ana sawetara kang sowan ing ngarsane Yesus lan padha matur pitakon. Guru, Musa sampun nyerat dawuhipun dhateng kita. Menawi wonten tiang ingkang gadah saderek jaler tilar donya, nilar semah boten tilar anak. Tiang menika kedah mendet semah randanipun wau menapa dene nuwuhaken turun kangge saderekipun ingkang tilar wau. Wonten saderek jaler pitu ingkang nomor satunggal emah-emah. Nanging tilar donya boten nilar anak. Ingkang nomor kalih lajeng mendhet semah rondo menika lan ugi lajeng pejah tanpa nilar anak. Lan semanten ugi ingkang nomor tiga mekaten ing salajengipun pitu-pitunipun sami boten nilar anak. Wasono sak sampunipun menika tiang estri wau inggih lajeng pejah. Ing dinten patangen nalika tiang-tiang wau sami tangi, tiang estri menika badhe dados semahipun sinten? Amargi pitu-pitunipun sampun nate sami dados semahipun. Yesus ngandika marang wong-wong iku, "Apa dudu iki kang njalari kowe padha kablinger? Margo anggonmu padha ora ngerti kitab suci, apa dene panguasane Allah? Awit samangsa padha tangi saka ing antarane wong mati, wong-wong iku padha ora sesomahan, nanging uripe padha kaya para malaikat ing swarga. Dene prakara patangene wong mati, apa kowe padha ora maca ing kitab Musa bab grumbul eri? Kepriye Allah oleh ngandika marang Musa, ingsun iki alai Abraham, alai Iska, lan alai Yakub. Panjenengane iku dudu alai wong mati, nanging alai wong urip. Banget anggonmu keblinger." Ing antarane para ahli Taurat, ana siji kang sakwise krungu anggone wong-wong Saduki lan Yesus padha bebantahan. Apa dene nekseni yen Yesus oleh paring wangsulan marang wong-wong iku trep banget. Banjur sowan marang panjenengane nyuwun pirsa. Saking sedaya pepakenipun Allah, pepaken pundi ingkang utami? Yesus paring wangsulan. "Kang utama ya iku, rungokno he Israel, Pangeran iku Allah kita. Pangeran iku siji. Lan kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu, lan kalawan gumolonging nyawamu, sarto kalawan gumolonging budimu, opo dene kalawan gumolonging kekuatanmu. Dene pepakon kang kapindo yaiku, kowe tresno marang pepadamu kaya marang awakmu dewi. Ora ono pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro mau." Ahli Taurat mau banjur matur marang panjenengane, "Kasinggian guru, pangandika panjenengan bilih Allah menika setunggal, boten wonten sanesipun kejawi panjenenganipun, menika leres. Pancen tresno dhateng Allah kalawan gumolonging manah, kalawan gumolonging pangertosan, tuwin kalawan gumolonging kakiyatan. Menapa dene nresnani sesami kados dhateng awakipun piyambak? Menika langkung utami ketimbang sakathahing kurban ubaran lan kurban sanesipun." Yesus pirsa, menawa wong iku anggone ngaturi wangsulan kanthi wicaksana. Mulane panjenengane banjur ngandika, "Kowe iku ora adoh saka kratone Allah." Sabanjure ora ana wong kang wani nyuwun pirsa apa-apa maneh marang panjenengane. Nalika Yesus paring piwulang ana ing padaleman suci, Yesus ngandika, "Kepriye dene para ahli Taurat bisa mratelakake yen Kristus iku putrane Daud? Daud piyambak marga saka katuntun dening Roh Suci ngandika mangkene, Pangeran ngandika marang Gustiku, lenggao ing tengen ingsun, nganti ingsun nyelehake mungsuh-mungsuhira ing sangisoring telapakaniro. Daud piyambak nyebut panjenengane iku Gusti. Banjur kepriye anggone panjenengane iku dadi putrane?" Dene wong golongan kang akeh cacahe iku padha ngrungokake panjenengane kanthi seneng. Ing sajroning piwulange, Yesus ngandika, "Padha diwaspada marang para ahli Taurat kang padha demen mlaku mider-mider nganggo jubah dawa lan seneng nampa pakurmatan ing pasar-pasar. Kang padha demen lenggah ing panggonan kang utama ana ing papan pangibadah sarta palenggan kang kinurmatan ing pesta-pesta. kang padha nyaplok omah-omahe para randha lan seneng ndedonga kang dawa-dawa kanggo ngapusi. Wong-wong iku mesti bakal padha oleh paukuman luwih abot. Nalika Yesus lenggah ngajengake peti pisungsung, panjenengane banjur ngatosake wong golongan anggone padha nglebokake dhuwit ing peti mau. Akeh wong kang sugih padha nyemplongake pisungsung gedhe. Banjur ana randha miskin kang uga teka. Nglebokake wong tembaga rong kepeng. Pengajine sak dhuwit. Ya iku dhuwit receh kang cilik dhewe. Yesus nimbali para sakabat. Panjenengane banjur ngantika. Satemene aku pitutur marang kowe. Menawa randha miskin iku nyaosake luwih akeh katimbang karo wong-wong kabeh kang wis padha nglebokake dhuwit ing peti pisungsung. Awit wong-wong iku padha nyaosake saka kaluberane. Dene randha iku nyaosake saka kamlaratane. Apa kang diduweni kabeh, ya iku kang dadi nafkahe.